Ahoj, vítejte u dalšího CNews FM. Tentokrát je to už 60. díl a bude to určitě minimálně 10. díl, ve kterém se budeme bavit o Windows 10. Dneska, v den, kdy to točíme, tudíž ve středu, tak je Windows 10 má globální start ve 190 zemích nebo kolik a desítky se budou různě všude možně šířit. No a v Praze, v Alze, pokud si to dobře pamatuju, tak český Microsoft tam měl nějakou lokální launch party a Petr na ní byl. Takže zdravím Petra do Orlických hor a povídej, přeháněj. Technicky vzato, čau Lukáši, technicky vzato já nebydlím v Orlických horách, jo. To se úplně nedá, to je jako taková častá mýlka. My máme Orlické hory v podstatě za barákem, ale nebydlím v Orlických horách. Tak jenom, aby jsme byli přesní. A protože jsme takhle přesní, tak pochopíte, že jsme jaksi velmi důkladní a to potom naváže ještě na některé věci, o kterých tady budu mluvit, o kterých zatím vůbec netušíte a nemáte ponětí, co tady plácá. No já taky nemám ponětí, co tady plácáš. Ano, takže z toho se ale vymotáme. Ale vymáčkni se. Takže Alza představila takzvanou nějakou tech zónu, tak oni tomu říkají. Je to nový prostor v Praze v Holešovicích vedle jejich showroomu. A v souvislosti s otevřením tohoto toho prostoru tak se dohodl Microsoft s Alzou na tom, že udělali takovou menší launch party pro fanoušky i pro novináře. Rozdíl byl v tom, že novináři dostali zelený kroužek na ruku a fanoušci dostali modrý kroužek na ruku a náhodní kolem jdoucí, kteří šli prostě jenom do té tech zóny vyřešit nějakou reklamaci nebo něco, tak neměli žádný kroužek na ruce, ty jenom dostali pořadový číslo a šli tam někde řešit své věci k okýnku. Ale samozřejmě nás tady úplně nezajímá ta Alza, ale zajímá nás Windows 10. No hele, co jako člověk, který napsal asi na internetu nejvíc článků o Windows 10, co se tam dozvěděl novýho, nebo byla to nějak přínosná ta akce pro nás? Ono, jak to tak bývá, vzhledem k tomu, že já jsem člověk, který se tím zabývá hodně dopodrobna a tak většinou já už se na takovýhle akci nedozvím úplně nic novýho, aspoň ne na nějaké té oficiální přednášce nebo na něčem, ale většinou pak máš možnost si promluvit s lidma, kteří něco vědí nebo nevědí a nebo jsou aspoň schopní s tebou víc zajímavou diskuzi. Takže určitě jsem se ptal, takže něco málo snad tady dohromady teď dáme. Já tady vystřelím teďka úplně jako naslepo jednu věc, která mě docela zaujala, o které vůbec mě napadlo přemýšlet. A to je sice prohlížeč Edge, na který jsem si tam docela stěžoval. A proč jsem si stěžoval, to se dozvíte samozřejmě až v recenzi. Ten Edge bude aktualizovaný průběžně, to je jasný, to jsme všichni pochopili. Ale bude aktualizovaný častěji GUI, to znamená grafický uživatelský rozhraní, protože GUI je v tomhle případě úplně jako nezávislý na tom jádru. Takže jádro bude aktualizovaný jednou za čas, když to ta hlavní věc, jakoby to uživatelský prostředí a ty funkce, které ty lidi uvidějí, tak to bude aktualizovaný častěji. A je to nezávislý na tom jádře. To mi přišlo zajímavý docela. No, mi to teda nepřijde nějak zajímavý. Ne, tak většinou jako, že se aktualizuje celý ten produkt a třeba i to jádro, že se furt vylepšuje, ale tady to mají prostě oddělený a jsou schopní nezávisle na sobě v podstatě dělat vylepšení. Ale tak z hlediska toho uživatele koncového, tak to je úplně jedno, ne? Prostě nějaká aktualizace mu přijde a jestli se tam změní uživatelský rozhraní nebo jádro, tak... Ale to víš, že jo, jako v principu je to jedno, ale jenom to tak jako vypichu, že mě to přišlo jako celkem zajímavý. No každopádně to uživatelský rozhraní by si zasloužilo trošku vylepšit, protože teď je to nepřehledný bordel. No je to nepřehledný bordel, stranou nechám to, že třeba někomu nemusí sedět, jak to vypadá, třeba ty ikony a to teď neřeším, ale ten prohlížeč je podobně jako celý ten systém, nebo některý ty prvky v tom systému hrozivě nekontrastní. A já teď tady mám třeba před sebou nějakou výchozí bílou nebo světlou, teda lépe řečenou variantu, která je taková celá víc či méně šedivá. Světle šedivá až tmavě šedivá. A je to nekontrastní, blbě se na to kouká, blbě se mi to ovládá, blbě se mi s tím pracuje. Fakt to není ta světla je šedošedá a ta černá, nebo ta tmavá je černočerná, jo, takže tam nejsou ty prvky vůbec odlišený nějak vizuálně. No. Jako prohlížeč je rychlej, asi je i bezproblémový, protože se snaží tam dodržovat nějakou tu kompatibilitu s WebKitem nebo Blinkem. To jsou ta jádra, který používá Apple a Google, ale prostě vypadá to dost divně. A o to tady jde. Jako když pominu to, že ten prohlížeč zatím je strašlivě jednoduchý a chybí mu dost základní funkce, tak opravdu tohleto je strašlivě nešťastný. Ale to bude asi není předmětem toho dnešního podcastu, že jo? Rozhodně věc, která se moc dopředu neřešila, byly třeba ceny a dostupnost Windows. Dozvěděl jsem se, že nevíme, kdy Windowsy do Česka přijdou, ani za kolik se budou prodávat. A zcela nezávisle na tom, Lukáš byl schopný zjistit, že už se to tady prodává. Což mě teda fakt jako mimochodem dostalo, jo. To bylo... Máme lepší informace než český Microsoft. Ano, český Microsoft neví, kdy a za kolik tady bude prodávat Windowsy, ale mezi tím ostatní už to vědí. Ty krávo, teď tě začalo pršet, tak teda doufám, že tam nebude moc slyšet, ale jako... No já to u tebe slyším, ale... No. Vážení posluchači, snad omluvíte, možná slyšíte takový lehký deštík, který tady je teď momentálně slyšet. Nedá se nic dělat, budeme to muset natočit za deště. Aspoň, jsou to Orlický hory. No to nejsou Orlický hory právě. Aspoň, že nepršilo v té Alza Tech zóně. No, co dál? Licence. Opět, jako taková nejednoznačná věc. Co je jednoznačný, je to, že bude krabicová, nebo je vlastně už krabicová verze a samozřejmě až vyprší ta nabídka upgradeu zdarma, tak přijde i upgradeová verze, která bude teda levnější a umožní vám upgradeovat ze starších Windows, já nevím, z Windows 7 nebo 8. To je jedna věc, ale tady asi momentálně víc nás zajímá to, co se stane s tou licencí. Jak už jsme psali, vy když upgradeujete ze starších Windows, což můžou být Windows 7 nebo 8.1, tak když upgradeujete na Windows 10, licence vám nezaniká, ta původní. To znamená, můžete kdykoliv odinstalovat Windows 10 a začít zase používat Windows 7. Jo, v tomhle směru je to v pohodě, ale to jsme věděli, ale teď se dostávám k tomu, co by mělo být to nový. To nový je, že jsme se dozvěděli něco o tom, jak to bude probíhat, pokud budete chtít upgradeovat na čistou instalaci. A tady jsme se vlastně tak napůl dozvěděli, že jsme se nic nedozvěděli. Protože já jsem se nejdřív dozvěděl to, že čistou instalaci v podstatě provést nelze. Protože kdybyste chtěli udělat čistou instalaci Windows 10, a teď se teda bavím o tom, že využijete tu nabídku bezplatného upgradeu na Windows 10, tak Windows 10 po vás budou chtít produktový klíč a vy ten klíč mít nebudete, protože vám ho nikdo nedá, protože ho nikdo nevygeneruje. Tudíž v podstatě vy jste nucený pokaždý na ten počítač nejdřív nainstalovat Windows 8.1 a z toho se přebere ta podkladová licence Windows 10. Ale takhle to fungovalo vždycky se všema těma upgradeovýma licencema přece. Jo. Nemohl se nikdy použít čistou instalaci, vždycky se musel instalovat ten starý systém a na to až navrch ten novej. Takže v tomhle to žádná změna není. To jo, ale chápeš, abych prostě rád měl možnost čistý instalace. Ale pozor, ona tady možná ta možnost bude, protože zase podle informací od jiného člověka, teoreticky, si totiž bude aktivaci řešit Windows Update a to tak, že vlastně on bude znát sestavu, komponenty v té sestavě. To znamená, bude vědět, že je to ten tvůj počítač a umožní ti ten systém aktivovat na základě tohohle toho. Ale podle mě, ale to je spíš taková ráda asi pro úplně velký geeky, tak když tam proběhne ten upgrade, tak možná, že se tam... Že tam se objeví i nějaký jináčí klíč, který ty by si mohl někde z registru vytáhnout a pak ho použít při čisté instalaci. To je teoreticky možný, samozřejmě. Ale tím to spekuluju, to jako nevím, jestli to takhle bude fungovat, ale přišlo by mi to logický. No právě, ale jako mně by přišlo logický, kdyby ti ten klíč řekli. No. Jo, prostě daj ti Windowsy desítky zadarmo, ale pak tě nutí při instalaci nejdřív instalovat starší verze Windows. Já nevím, mě to úplně nedává smysl tohleto a prostě celý to moje sdělení je o tom, že vlastně úplně přesně nevíme, protože podle toho, co jsem se tam bavil ještě s jedním člověkem, tak prostě není úplně přesně jasný, jak se to bude chovat. Takže výsledek je takový, že stejně úplně přesně nemůžeme říct. A než tady začnu něco rozhlašovat, tak jako bych byl opatrný, čili já jenom chci říct to, že my si to musíme stejně vyzkoušet. A teprve až si to vyzkoušíme, tak fakt budeme moc říct, protože na ty informace. Teď jsem se do toho úplně zamotal. No ale každopádně, co víme, takže pokud máte nějakou starší licenci krabicovou, takovou tu přenositelnou, kterou můžete nainstalovat kdekoliv a použijete na něj ten bezplatný upgrade, tak ty desítky nebudete mít jako krabicový a přenositelný. Tak. Ale prostě bude to v podstatě OEM. Bude to vázaný pořád na ten jeden systém. Jo, a to je přesně ono. Plus, co jsem se dozvěděl já, není pravda, že by, a to byla taky vlastně spekulace dřív, není pravda, že by byla upgrade nebo ta licence vázaná s účtem Microsoft, je to nezávislý na účtu Microsoft. Aspoň to víme s úplnou jistotou. No a ty licence dneska, co se prodávají v obchodě, tak jsou tři. Je to OEM, kterou dostaneš buď s novým počítačem, právě Alza, CCčko a ještě další obchody český, tak začaly prodávat několik notebooků, ale i tady domácích českých sestav desktopových, tak tam už jsou desítky, ale tu OEM si můžete koupit i vy, pokud budete stavit počítač, nakoupíte si ty komponenty, tak tomu si můžete tu OEM přihodit, ta teda bude nepřenositelná a dostanete ji na DVDčku. Potom tam mají elektronickou licenci, která stojí stejně a ta už je přenositelná, to si tam stáhnete nějaký ISO, který si potom vypálíte na to, právě na to DVDčko nebo na flashku a ta už přenositelná je. A potom už jako nevidím moc důvod, proč si tu OEM kupovat, když to prakticky stojí stejně. Jo. No a potom je tam poslední a to už je jakoby krabicová, která ale poprvé v historii u Microsoftu není na DVDčku, ale je na flash disku. A ta už je přenositelná, můžete ji používat, prostě až vyhodíte starý počítač, tak to můžete nainstalovat na ten novej a aktivace proběhne bezproblémově, teoreticky. A ta už je o něco dražší. Takhle to je. Samozřejmě ta OEM verze, to já si myslím, že ani nemá cenu zmiňovat, protože to většinu populace by vůbec nemělo zajímat. Opravdu je to jenom pro ty stavitele počítačů a těch mezi náma za stolik není. Je pravda, že možná v koncentraci CNews.cz těch je poměrně dost, nebo ta koncentrace je vysoká, ale... Otázkou je, kolik lidí to kupuje a kolik lidí to stahuje. No, jasně, no. No, určitě. Jo, ale dobrý. Takže potvrdilo se s tímhletím, teda jenom ještě doplním, že ty Windowsy jsou dražší, než byly. Ale já to vidím tak, že je to asi důsledek toho, že oni vědí, že těch licencí se prodá míň a zas na druhou stranu vy ty Windowsy máte na věky, protože tohle to je poslední verze Windows, dá se říct. No, já bych ještě k tomu upgradeu řekl jednu důležitou věc, kterou jsme taky dříve nevěděli, teď už ji víme, tak Microsoft těm, kteří se o ten upgrade nějak přihlásili, nebo možná už všem, tak začal dopředu ten upgrade stahovat. Už se jim stahal nějaký... Věděli, já nevím, ale... Viděli jsme to? Já jsem o tom psal novinku. Tak já jsem o tom teda nevěděl. A takže i když zatím tu aktualizaci nemáte nainstalovanou, tak už ji máte staženou. A nebo se stahuje právě teď. Což mi přijde dost divný, proč se nenainstaluje, nebo proč se rovnou nenabídne ta instalace, když už je to stažený. To je jednoduchý. Microsoft trochu mlžil kolem toho. On nejdřív říkal, 29. července to všichni dostanete. A pak začal najednou něco říkat o tom, že od 29. července postupně všichni dostanete. Je to takový slovíčkaření strašný a to opravdu je... A... No počkej, nech mi domluvit. Stáhlo se to asi všem, nebo většině, nebo já fakt nevím, ale asi spoustě lidí, protože v okolí tady vím, že tam se jim to začalo plnit, ten systémový disk. A nemůže tam být ten důvod té postupné instalace ten, aby ušetřili nějakou jako šířku pásma prostě na internetu, protože stejně to stahují všichni a když už to potom budou instalovat, tak to už jako internet nějak nezastaví a nezhoří a tak. Ne, to není ten důvod. A druhý důvod by byl, že chtějí předejít tomu, že s tou první verzí hned můžou být nějaký problémy, takže nechtějí to takhle globálně rozšířit, protože kdyby tam byla nějaká závažná chyba, tak by to prostě najednou bylo na několika milionů počítačů a byl by to problém. Ale v tom případě nechápu, proč se to stahuje. Mělo by se to stáhnout až v té době, kdy budu vědět, že už je to odladěný, že to je bezproblémový. Takže vlastně by se to muselo stáhnout znovu zase, že jo, pokud tam nějaký problém je. Za prvý ano, to je ten důvod, za druhý já jsem tě nepřerušil, já jsem normálně začal mluvit a pak ty jsi přerušil mě, protože já jsem to chtěl říct, jo, já jsem se k tomu dostával. A já si myslím, že se to nevylučuje. Oni to teď stáhnou, tu základní instalaci a pozor, co se děje při té instalaci Windows je ještě možný stáhnout a rovnou nainstalovat updaty. Takže ve chvíli... kdy prostě budou nějaký updaty, tak si je jenom dostáhneš, to už nebude zase žádný zásadní objem dát A nainstaluje se ti ta poslední verze. Jo, tak v tom případě to dává smysl. No. A fakt si myslím, že to je ale ten důvod, jakože nepustí to prostě úplně na všechny počítače. Nejdřív to dostane malý procento uživatelů, aby se vidělo, kolik s tím je problémů. My, co jsme to testovali, tak víme, že ten systém opravdu je dost ještě asi problémový. Nebo je to prostě první verze Windows a tím, že oni to fakt dodělali před pár dny, tak jako tím je asi řečený všechno, že? Ale já nevím, jako já pak posledních 10 sestavení, jak to já testuju tu Insider verzi, už od té první verze a fakt těch posledních 10 verzí už fakt nemám žádný problém. nějaký závažný, na který bych přišel, který by mě nějak rozčiloval. Já si myslím, že lžeš, protože nelžu, fakt ne. Ty pořád brečíš na Skypeu, že máš nějaký problém s Windows 10. Ne, to pořád brečíš ty. No, protože já mám hodně problémů s Windows 10, že jo? No já právě ne, chvíli. Já jsem asi velký šťastlivec. Asi jo, no. Hele, já nevím, třeba mě tady teďka nedělá nic Windows Store. Já se snažím zaktualizovat nějaký aplikace, včetně Windows Store, což je 80-megový update. A prostě nestahuje se to. A já nevím, jak to mám donutit. A když se pak tady s tím začnu něco dělat, tak ten store spadne, musím ho znovu otevřít a prostě jako je to, jako zamrzlý nějaký celý. A je třeba speciálně s tím Windows Storem, jako už mám delší dobu taký problémy, že to jako dělá, nedělá, padá. No hele, problémy a tady tyhle věci a pochvaly, tak to bych si nechal až do té recenze. No, necháme si to do recenze. Dneska bychom mohli spíš tak obecně plácat o tom, co to znamená a vlastně pro Microsoft to znamená dost hodně. Víme, že to je, teda on říká, že to je poslední verze Windows, ale jako ještě bych tak úplně nepředbíhal. Vždycky se cokoliv může změnit. Ale to víme, v případě, že tato verze Windows nebude úspěšná. No právě. Microsoft říká, že do těch desítek nacpal to nejlepší z osmiček a ze sedmiček. Ale podle mě se najde dost lidí, kteří používali osmičky nebo používali sedmičky a kteří potom upgradeu budou dost naštvaní, že co tam chybí, co tam je jinak. A ty jsi určitě jedním z nich, že jo? No já jsem jedním z nich, ale ty jsi tady teď říkal, že tohle nebudeme řešit úplně, že jo? Takže že to si nechám do recenze. No, to jako jsem říkal v souvislosti s tím, že to je poslední verze Windows, ale jako ještě to nemusí být úplně tak pravda, pokud se fakt najde dost lidí, kteří si řeknou, že tohle jako ne. No ale zase takhle, jako ten Windows má strašnou výhodu v tom, že je pojatý jako služba, ta Windows, pardon, a tudíž jakoby to není nikdy hotový produkt a tudíž to bude vypadat za půl roku jinak, za rok to bude vypadat jinak a za 3 roky to může a bude vypadat úplně jinak. Ale zlí jazykové tvrdí, že Windows nikdy nebyl hotový produkt, že to byl vždycky nedotělek. Ale jako dobře, já chápu, že to je z jejich strany jako sarkazmus, ale konec konců, co je hotový? Nikdy nic není hotový, protože když chceš něco vylepšovat, tak to můžeš vylepšovat do nekonečna. Jo, to je prostě taková základní rovnice. A s těma Windows se to teďka bude dít kontinuálně, už se nebude čekat co 3 roky na nový funkce, prostě ty funkce budeš dostávat kontinuálně, výhoda je, že nebudeš muset platit za nový licence, prostě budeš mít tuhletu jednu verzi Windows, bude se to pořád jmenovat Windows 10, když se to bude průběžně vyvíjet a měnit a vylepšovat. No já jsem hodně zvědavý na čísla z různých statistických služeb, jak se to rychle bude rozšiřovat, protože Microsoft si dal plán docela asi závazný nebo odvážný, že chtějí dostat desítky na miliardu zařízení. Teď nevím, v jakým časovém horizontu to mluvili, jestli 2 roky, 3 roky, nebo rok? Takhle, oni tohleto tvrzení, myslím, že aspoň jednou nebo dvakrát upravili a je to v rozmezí 2 až 3 let. No miliarda. Jako počítaj do toho počítače, počítaj do toho mobily, tablety, což jsou vlastně počítače. Ty mobily, to ještě ten systém hotový není, takže to je bezpředmětný. Ale počítaj do toho i konzole, protože ten desítky budou i na Xboxu. A plus ještě na těch dalších různých zařízeních, jako ten chytrý náramek Band nebo HoloLens, ale to jsou takový, jako neřekl bych, že tam jsou desítky, prostě je tam jádro z desítek, ale prostě jako... Hele, já mám pocit, že v tom náramku vůbec nejsou jako desítky, ale jako vůbec. No, ale zařazují to do rodiny těch zařízení, kde jsou desítky, nebo co mají souvislost no, s desítkama. Potenciálně asi jo, ale mám pocit, že to s tím nemá vůbec nic společného. Ale já bych se vsadil, že tam něco společného mít může, protože dělají ten systém i pro ten internet věcí, což jsou vlastně ty úplně super jednoduchý zařízení, a takže mají něco jako takového upraveného, prostě jak bylo kdysi Windows pro ty ten Consumer Edition, nebo jak to bylo? CE, myslíš? CE. No. Bylo to Consumer Edition? To CE znamená Embedded Compact, respektive obráceně. Jo. No, ale protože Microsoft dělá Windowsy pro internet věcí, tak to ještě neznamená, že má ty stejný Windowsy nebo toto jádro nebo ten systém v tom svém náramku. Že? Ale je to pravděpodobný, jako proč by tam vyvíjeli. Ale nemusí ho tam mít. No tak nemusí, no, ale vzhledem tak tomu, vidíš, že to do toho, do té rodiny zařazujou, tak... Jsem si dohledal teďka tady, aby jsme teda jako nepláceli úplně, tak jsem si dohledal, co přesně je v těch hodinkách a není tam fakt jako žádný operační systém, je tam jenom nějaká verze optimalizovaného firmwareu pro tenhle ten typ zařízení, aby to fakt jako žralo co nejméně. A ono to taky skoro nic nedělá, že? Takže, no. Ale každopádně jako ty predikce, já bych byl trochu opatrný, pamatuješ si, jak po vydání nebo v době vydání Windows 8 Steve Ballmer tvrdil, že ten systém bude na 500 milionech nebo kolika zařízeních během jednoho roku. A já mám pocit, že to se taky nevyplnilo. Tam to byl trošku jináčí příběh, jo. Ten upgrade za prvý nebyl zdarma, byl tam jenom slevněný. Ale zase byl hodně levný, že? Byl hodně levný, ale nebyl zdarma, nebylo to tak pohodlný a byla to hrozně velká změna. Prostě ten přechod ze sedmiček na osmiček byl jako větší než ze sedmiček na desítky nebo z osmiček na desítky. A za druhý, pokud si to dobře pamatuju, tak když přišly ty osmičky nebo osm jedničky, tak hned ze začátku nebyly zařízení, na který bych se to prodávalo. To přišlo nějak jako na předvánoční trh, ale fakt ty počítače se objevily až dost pozdě. A ten systém jako nejdřív se dostane právě skrz ty nový počítače. Zvlášť teda, když ten upgrade byl placený. Ale já si myslím, že právě tady oni sázeli na ten upgrade tehdy. Samozřejmě dneska to je zdarma, ty desítky, ale zase na druhou stranu jako podstatně taky zvedly ty predikce. Ale na druhou stranu tím, že osmičky byly neúspěšný, všichni je považují za zmetek a desítky jsou úplně zadarmo, tak já věřím tomu, že nakonec prostě ty spotřebitelé začnou kupovat nový počítače s tím letím a tak. Kdyby přešli všichni ti lidi, kteří mají osmičky a osm jedničky, tak stejně tu miliardu neudělají. Musí tam prostě převíst i ty sedmičkáře. A ti zas až tak velký důvod nebudou mít, protože sedmičky jsou do dneška prostě fakt dobrý systém. To by se ale mohl říct o těch osmičkářích, jakože nemají moc důvod. Protože já zatím, že jo, jak asi už jste pochopili, já jsem to i někde psal, já zatím hodlám zůstat na Windows 8.1. Ale jako ty jsi možná výjimka, ale ve svém okolí spíš pozoruju to, že jsou spokojení sedmičkáři a nespokojení osmičkáři. to nemůžeš takhle generalizovat. Já vím, že ne, ale tak říkám, co vidím, tak ve svém okolí. A prostě jako ty osmičky se táhnou s tím negativním přijetím, že i když to jako není špatný systém, ani podle mě, tak prostě je kolem toho ta aura toho neúspěšného systému, toho divného, který je prostě úplně jinačí a nepřehledný a omalovánky a takový to, co vždycky najdeš ve všech diskuzích pod těma článkama. A desítky naopak si myslím, že budou mít spíš tu pozitivní auru kolem sebe. Že to bude fakt ten systém, který chce se zavděčit všem a který nebo že je to takový vzkaz Microsoftu, že naslouchá těm uživatelům, že vrátí tam ten start, i když prostě je to úplně jináčí start, než kdy byl. Ale fakt jako věřím, že to přijetí bude spíš jako dobrý. Nevím, jestli tu miliardu dají, ale dělají všechno pro to. Prostě dát to na rok zdarma ten upgrade a ještě to tam furt, a že to tam jako na každém počítači vyřvává v tom hlavním panelu, že můžou upgradeovat, tak věřím, že ti lidi na to zvyknou, že jako na to kliknou a budou to mít. A možná bychom mohli vysvětlit, proč je ta akce omezená na rok toho upgradeu zdarma, nebo jsme to už řešili? Neřešili a já to teda ani nevím. No já mám teorii. Jde o to, že oni vás chtějí dostat na Windows 10 co nejrychlejš. Samozřejmě jasný, že to nezvládnou za měsíc a ten rok je docela rozumná doba. A proto oni mají ty Windowsy zdarma pouze rok, aby na vás vyvinuli takový ten nátlak psychický, aby jste si řekli, tak teď je to zdarma, tak já teda jako přejdu. Že? A protože kdyby to bylo nekonečně dlouho zdarma, tak by vás nic nutilo k rychlému přechodu. Že? Mohli byste prostě přejít třeba po 3 letech a takhle přejdete do roka. A v tom roce tam je dost velká rezerva, protože ten systém se ještě může vyladit, ještě můžou vyjít třeba dvě větší aktualizace, který tam změní dost věcí. Takže věřím, že vlastně z hlediska firem tohle nehraje roli, protože do firem ten systém zdarma nebude, ten upgrade, nebo nebude, že jo? Nebude. A právě firemní administrátoři asi z toho budou hodně na větvi z těch novinek a že tam všechno bude jinačí, nastavení jinačí a zpráva jinačí. No, a ty si to prostě koupí, když chtějí, že jo? Nebo potažmo, oni třeba už právo na ty licence mají v rámci software assurance smlouvy. No, jasně. No, ale jde tady o ty domácí uživatele. Ale a tak já se tě zeptám, ty doporučil bys dneska, aby lidi upgradeovali? Pokud bych mluvil o svojí zkušenosti, tak ne. Ani z osmiček, ani se sedmiček? Prosím tě, s tím, že jde o to, že tyhle ty dva systémy jsou tady nějakou dobu a to, co dělají, dělají dobře a jsou odladěný. A čistě z podstaty věci si nepamatuju, že bychom kdy doporučovali upgrade hned v první den, ať už vyjde jakákoliv verze Windowsu, a teď fakt jako zdůrazňuji jakákoliv verze Windowsu nebo jakýkoliv operačního systému nebo i programu většího, tak vždycky se říká, počkejte chvíli aspoň pár měsíců, než se to odladí, než vyjdou první peče. Je to tak, dneska bych dokonce řekl, že je to tak i u her třeba. Jo, a tohle je úplně ten stejný případ, ale s tím, že třeba ty Windowsy předtím procházely jiným vývojovým cyklem a opravdu je vidět, že tam se ty chyby odlaďovaly víc. Tenhle ten systém opravdu nebyl hotový v podstatě do 16. července. 16. července teprve vyšlo sestavení 10240 a ani to vlastně není finální verze, protože do té doby ještě, nebo od té doby do toho konce července Microsoft ještě vydával další peče, aby to prostě zazáplatoval nebo opravil ty poslední věci, které tam potřebují spravit. Tudíž ten systém zatím z mýho pohledu není úplně uspokojivě dodělaný. Je tam vidět, že byl šitej horkou jehlu, aby to mohlo v tom létě vyjít. Myslím si, že kdyby to nechali na ten podzim, jak původně plánovali, že to mohlo být lepší. Jo. Pokud prostě chceš novej skvělý prohlížeč Edge, tak ten nedostaneš. To, co tam je, je úplně základní prohlížeč, který nic neumí, jo, například. Takže i když máš tam samozřejmě už nějaký ty vylepšení v desktopu třeba, který jsou fajn, jako ani ty virtuální plochy. Ale prohlížečem si myslím, že dneska už se lidi takhle naučili používat ty alternativní. Jo, určitě, já jsem to... Že jako zase ten Edge tam nehraje tak velkou roli. Já bych to nerozváděl, to byl jenom jako takový příklad, prostě, na kterým chci říct, že je vidět, že prostě ty Windowsy vyšly brzo. A že prostě ještě není úplně všechno dodělaný, tak jak by mělo být. Není všechno na svém místě, ale ani prostě technicky si myslím, že to tam není. Já třeba, jak říkám, já tady pozoruju problémy s Windows Storem, teď se mi tady nějak zasekává Windows Update, ale to je spíš asi vina na straně serveru Microsoftu, který byl opatrně přetížený nebo něco. Jo, a plus samozřejmě velký, jako vždycky, problém s ovladačema může být. Takže počkejte si, až výrobci vydají nový ovladače. To jako nemusí být v konečném důsledku problém se systémem, ale prostě třeba vám bude padat ovladač od grafické karty, což mimochodem mě padá. Že? Takže... Jo, teď jsem si vzpomněl, neříkali náhodou na té akci, jak to bude s aktualizacema systému, jestli budou fakt vynucený, protože mluvilo se o tom, že u verze a... Pro to můžeš jako odmítnout, no, ale že no... u Home to bude automaticky aktualizovaný a prosím, že to možná ani jako nebudeš moci zrušit. To mě překvapuje, že se na to ptáš, protože já myslím, že je to jasný, o tom už jsme několikrát psali. A už je to jako dost dlouhou dobu známý tohleto. Verze Windows 10 Home, to znamená ta primárně určená pro domácí uživatele, kterou většina měla mít, tak tam jsou updaty povinný. Ve chvíli, kdyby se neinstaloval... A nejde to přenastavit ani? Hele, za prvý, nejde to přenastavit, nebo nemělo by to jít přenastavit. A i kdyby jsi ty aktualizace vynechal, tak nedostaneš další aktualizace, nedostaneš záplaty a tím pádem máš děravý systém. To je problém. U verze Pro tam už bude možnost ty aktualizace pozdržet. Ale taky jako nemůžeš odkládat na nekonečně dlouho. Jo? Ta instalace bude muset dřív nebo později proběhnout a ta prodleva nebude moc velká. Hmm. Jo, no ale takže... tím, že to nemůžeš přeskočit nebo odložit a nainstaluje se to samo a zase vlastně známe Windows Update, zase to bude chtít milion restartů, to bude asi k p***ně zase tady tohle. No, jako, už vzhledem... se toho bojím. Jako já jo... teda tu verzi Home nebudu nikde používat, ale... Dokážu si představit spoustu lidí, kteří z toho budou hodně nešťastní. Ale tak nešťastný. Já nevím, jako zase na druhou stranu, jestli si chceš ručně spravovat ty aktualizace, tak stejně na tebe brzy každý druhý den bude třeba skákat nějaký upozornění. A já nevím, ne, jde spíš o ty geeky nebo ty profíky, kteří vědí, co chtějí a vědí, že se nevyplatí hned instalovat všechno novýho, protože to může přinést další chyby a víme, jo, že to ještě není odladěný a tak. To riziko tady bude vždycky. První věc, Microsoft se musí sakra snažit, aby tam ty problémy nebyly, protože vyšlo třeba pro Windows 8.1 pár aktualizací v minulém roce, které fakt jako byly skažený. Paradox je teda, já třeba co jsem instaloval a bylo to navíc počítačů, tak jsem nikdy s žádnou tou aktualizací problém neměl. Jo, vždycky to všechno šlapalo, ale prostě vždycky jeden ten člověk z milionů má nějaký problém doma. Ale opět, jako takových lidí nebude moc a Já si myslím, že pro většinu lidí je to dobře, že ten model je takovýhle. Ono ještě na, třeba na těch počítačích se tyhle problémy řeší celkem jednoduše. Vyjde tam další nějaká aktualizace, nebo tam něco upravíš sám ručně, protože tam máš přístup k nějakým těm nastavením. Ale horší to je na těch mobilech, kde ti přijde aktualizace, ale ty už potom s tím nic moc neuděláš. Prostě ten telefon se může jako zaseknout a ty no. Už tam jako neresetuješ BIOS a nenainstaluješ to znovu, nenaformatuješ disk, už to tam je všechno jako hrozně komplikovaný tam. Tak od toho oni mají nějaký ten svůj formátovací, jako ne, od toho oni mají ten svůj nástroj. Mluvím teďka jako obecně, když ale... přicházíš na ten nový systém, že musíš být opatrný, že nemáš jako hned spěchat, pokud ten telefon nebo tento zařízení obecně potřebuješ k práci, musíš si žít na něm závislej, tak bys neměl hned riskovat a hned skákat prostě na ty nejnovější verze. Jasný, jako to je přesně, jako jak jsem říkal, jo, třeba i s tím, že nepřecházejte na Windows 10 dnes, protože prostě zatím ještě ne. Ale na druhou stranu musíme věřit tomu, že to bude v pohodě. Hele, já se toho zase tak neděsím. Já vím, že mi tam prší. No. Jako podívej se třeba prohlížit, že se nám taky aktualizují de facto furt Chrome, Firefox a není to v podstatě problém. Až na čestný výjimky. A tak prohlížeč je trošku jednodušší software než operační systém, že? Jo, jako o tom žádná, ale takhle, jako oni nebudou měnit jádro systému každý den. Tam je podstatný možná rozlišovat to, že jakoby to jádro systému, ten základ, by měl být aktualizován zhruba dvakrát do roka a jako předpokládám, že tohle oni budou mít otestovaný. A s tím, že jakoby průběžně k nám budou proudit aktualizace menšího charakteru, to znamená nějaký opravy, anebo aktualizace aplikací, ale ne jádra. No já bych se ještě vrátil do té Alzy, nebo na to představení, na to launch party dnešní, teda středeční, a ukazovali tam nějaký nový počítače a ty novinky, prezentovali to nějak poutavě, aby ty lidi fakt nalákali, že tohle má smysl? Tak ukazovali tam to, co prostě mají teď novýho v těch desítkách, co je tam teď k dispozici, že jo, třeba i v Edge, jak je tam, já nevím, dělání poznámek, jako že si něco napíšeš přímo na tu webovou stránku perem, pak si uděláš výřez a jakoby obrázek se uloží někam do OneNote nebo tak. Tak to mi přijde třeba zrovna jako ne moc atraktivní funkce, to by mě nepřesvědčilo k tomu, abych vyměnil systém. Je tam třeba ano. Přijde důležitý Cortana, ta u nás není samozřejmě. A tak jako ta hlavní funkce, nabídka start, že se vrátila, OK. A třeba to Continuum. No. Dneska je hodně zařízení ti prodává ty dva v jednom, že máš notebook, z toho vyloupneš display, máš z toho tablet. A Windows 10 se tomu umí přizpůsobit, ten režim Continuum prostě najednou změní to uživatelské rozhraní z toho, který ty ovládáš klávesnicí a touchpadem nebo myší, na to, kdy ty to ovládáš hlavně prstem. A tak tohle bych chtěl vidět, jak to funguje v praxi, jak to dokázali prodat. Já teda vím, jak to funguje, jo, ale jestli oni to dokázali nějak tam vysvětlit. To se těžko posuzuje, jestli to dokázali prodat. Já jim tam přišla parta geeků a já jsem stál vzadu a psal jsem něco na Twitter, myslím, že. Takže já bych úplně neposuzoval, jestli to dokázali prodat tohleto. Jako ty lidi, co tam přišli, tak asi byli nadšený, no, ale... No a neříkali něco k Surfaceům, jestli už se tady dostanou, nebo... Ty to neříkali, to vidíš, to jsem se ani nezeptal. Ptal jsem se jako již tradičně, já nevím, na Cortanu, na Xbox Music bývalý. Ale Cortana tady určitě letos nebude. No to víme. Řekli další jazyky, které tam budou letos přidávat a čeština mezi nima nebyla. No, jako příští rok, za dva roky, to už vidím možná reálně, ale to určitě ne. S tou hudební službou jako nevím, kde je problém, proč už sakra, když už tady máme u nás jako minimálně 10 takových služeb, tak proč tady není Xbox Music nebo Groove, nebo jak to teďka pojmenovali. S tím videem budiš, myslím si, že ani jako Google tady toho videa moc neprodává, že to zase jako není to zase tak velká škoda, že to tady není, ale teď nevím, co jsem vlastně chtěl říct. No, jako pointa toho všeho je, že v podstatě pořád nevíme. Jo, o Cortanu tam je to úplně jasný, že nevíme, ale ani k tomu Xbox Music, jako by jsem se nedozvěděl nic novýho, prostě nic se neví. Jo. No škoda těch Surfaceů, jako my víme, že tady se to můžeš objednat, ten jejich Microsoft Store, který mají na webu, tak můžeš si to z Německa, z Británie nebo prostě z nějakých jiných zemí Evropské unie objednat. Oni ti to pošlou i na českou adresu, ale nebudeš tam mít třeba počeštěnou klávesnici, budeš tam mít prostě nějakou tu regionální německou hroznou s přehláskama a takovýma hrůzama, nebo prostě tu anglickou. Nevidím jako důvod, proč to tu furt nemají. Je tu jich vlajková loď. Teďka pořád, když ohlašují finanční výsledky, tak se chlubí, jak jim ty prodeje rostou, ale moc jako těch trhů, kde to prodávají, nerozšiřují. To mi přijde. No, ale tak nedávno ohlásili, že mají spoustu nových partnerů. Víš co, on existuje důvod, proč to zatím nebylo moc rozšířený. Oni totiž měli nějaký problém s výrobou toho zařízení. Byl tam nějaký nedostatek součástek nebo nějaká nedostatek výrobní kapacity, nevím už přesně. Něco takového. A proto oni nebyli schopni dodávat to na trh ve větších objemech. Jo. To, že oni oznámili nový partnerství, znamená, že už pravděpodobně tenhle ten problém vyřešili a že už to teda bude rozšiřovat víc. No. Samozřejmě Česko prostě nevíme, kdy to tady bude, to pořád platí. Jako ten Surface 3 a 3 Pro, tak myslím si, že už se tady asi nedostanou, ale předpokládám, že na podzim, že by mohli představit novou generaci. Jako zase postoupil ten hardware někam. To nevím, člověče, jako je strašně zvláštní to, že zatím o tom nikdo nic neví, ale vůbec jako nikdo o tom nic neslyšel, že by nějaký takový zařízení existovalo i na papíře. Což je zvláštní, že jo? Většinou jsou líky, jsem si, že by představoval bych si, že s těma desítkama, že na tom právě ukážou ten i to kontinuum a tady tyhle vychytávky. No, tak oni to ukazují na Surface 3, že jo? Jo, ale... tak jo. No jo, rozhodně, já bych taky čekal, že to jakoby vydají současně, že prostě máme nový systém, tady je i nový počítač. Jo, bylo by to logický, ale není to tak. Možná čekají na Vánoce, nevím. Rozumíš, ale když třeba Apple nebo Google vydá nový systém, tak ukáže to na novým hardwareu, že jo? Nejdřív teda ukážu nějakou tu preview, která funguje na těch starších. No. Zařízeních, ale když jako mají tu finální verzi, tak ukážou prostě nový Nexus, nový iPad, nový iPhone. Jo, ale Microsoft není ani Google, ani Apple. A na to bychom neměli zapomínat. A to teď jako myslím se vším dobrým i zlým, co prostě s tímhletím přichází. Ale je to tak. A víš, co je divný, že mě tam vůbec nikdo neskoušel podplatit, takže já asi napíšu nějakou silně negativní recenzi na Windows 10 a dám tomu 1 bod z 10, symbolicky. A ne z 10 z 10, nic takovýho. Čověče, tohle se podle mě nedá ani vůbec kvantifikovat. Takhle složitá věc, která má vlastně spoustu kladů, bude mít dost záporů. Nedá. To se nedá ani v pár větách nějak ohodnotit. To musíš prostě... Proto ta recenze bude obšírná a velmi dlouhá. Ty jsi takový grafoman, takže já čekám, že to prostě bude několika kapitolová úplně bychle, brutální, kde bude všechno. O, asi jo. Ale zase se to budu... Ne, budu se to snažit trochu skondenzovat, jako aby to nebylo úplný plácání o ničem. Pořád jakoby, takže... recenze není psaní návodů, ani to není manuál, ani výčet funkcí. Výčet funkcí, tak to jsem chtěl říct. No. Jo, takže tak. Takže rada na závěr. Jo, ještě radši neupgradeujte, počkejte si na tu recenzi Petrovou, která to finální doporučení vám nějak dá. Ale aniž byste četli recenzi, tak prostě z podstaty věci je to úplně nový operační systém a co je horší oproti starším verzím, tohle to bylo fakt vydaný prostě 2 týdny potom, co to bylo dokončený. Jo, což prostě naznačuje, že to není dokonalý. Pokud máte nějaký sekundární počítač, který není důležitý, nebo nezávisí na tom vaše práce, nebo vaše cokoliv, tak to tam klidně dejte. Ne? Kdo to strašně chce, tak ať si to nainstaluje. Jako pokud prostě jste lidi, kteří si eventuálně umějí poradit s tím, že tam může být nějaký problém, který si umějí poradit s tím, že si nainstalují zpátky starší verzi Windows, jakože přímo v těch desítkách je funkce, která vám ten návrat umožní, tak to samozřejmě zkuste, to jako není problém. Ale jenom jako si myslím, že pokud máte rádi stabilní pracovní prostředí a ten počítač máte na něco víc než jenom na nějakou srandu, Tak si kupte Mac, no. Ne, no, kupte si takový ty počítače od Dellu z Ubuntu, že? Jo. Dostali jsme tam teda ještě jako trička, takový pěkný modrý. A jsou uspůsobený jako lokálně pro Česko. A je na tom nápis, pustil jsem se do toho naplno a zatím je hashtag Windows 10. Hmm. A vepředu je logo Windows a skládá se z desítek. A jedničky a nuly. A to je cool. To je paráda. Takže přidám jeden bod v recenzi teda na Windows 10, no, po tomhle tom zjištění. Takže to mi ani nenapadlo desítky, jakože jednička nula, jako takhle binární takový symbol. No. Tak to je promakaný, že? To je. No, hele, tak tímhle bychom to dneska ukončili a teďka minimálně dalších 10 dílů, prostě desítky ne, já už o tom nechci slyšet. Ale já si o tom rád popovídám zase za týden. Ne. Až vyjdou ty mobilní, tak tam určitě zase bude co kritizovat, ale teďka věřím, že desítky budou na delší dobu tabu. Já si myslím, že to si myslíš jenom ty. Okay. No, a já teda jenom mám pocit, že dneska to byla úplně jako strašná improvizace. Ostatně jako vždy. Jako vždy, ale dneska teda jako asi fakt radši nás neposlouchejte. Za týden, zdar. Čau.